Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnalul de prânz. Femei mințite de medici să facă cezariană pentru că așa doctorii luau o șpagă mai mare. Situația de la Spitalul Județean Ilfov e reclamată de mai multe paciente. Miopie și mamele n-aveau miopie ca să se opereze de cezariană. Cordoane înfășurate de multe ori în jurul gâtului, care au o frecvență uriașă, inexistentă în lume. Valul de proteste care a cuprins mai multe parchete și tribunale se extinde. Ministrul Tudorel Toader răspunde evaziv la întrebările pe această temă. Care era urgența, domnule ministru? Pentru că ne reamintim că de ce n-ați făcut consultări? Care era urgența la ordonanța cu procurorul european? Ordonanța 7. Păi eu eram la procurorul european. Un cleric de la vârful Vaticanului a fost găsit vinovat de abuz sexual față de doi copii din corul bisericii, așa a stabilit o instanță din Australia. Iar liderul nord-corean Kim Jong-un a ajuns în Vietnam pentru întâlnirea cu președintele american Donald Trump. Un summit va începe mâine. Imediat subiectele pe larg, mai întâi prognoza meteo. Ninsori sunt posibile în zonele de munte și fulguieli în Moldova. Cerul va fi noros, mai ales spre seară în nord-est și centru. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 10 grade. Cerul va fi variabil în București, iar vântul slab. Temperatura maximă 8-9 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Femei mințite de medici să facă cezariană pentru că așa doctorii luau o șpagă mai mare. Mai multe paciente de la Spitalul Județean Ilfov acuză că ar fi fost păcălite că au diverse afecțiuni ele sau fătul pe care îl purtau și că trebuie să facă cezariană. În centrul acestui nou scandal se află doctorița Roxana Dragu, considerată protectoare a falsei doctorițe rezidente, ce a lucrat acolo 10 ani fără să aibă studii, și protejata ei, Raluca Bârsan. Potrivit unei anchete a ziarului Libertate, Roxana Dragu ar fi pus mâna pe 14.000 de euro pe lună din șpăgi, iar la falsa doctoriță ar fi ajuns 4.000 de euro. Mihai Bucureșteanu. Miopie sau cordon umbilical înfășurat sunt doar câteva exemple de diagnostice false pe care le primeau pacientele ca să facă cezariană. Motivul, șpaga pentru această procedură este mult mai mare. Cătălin Tolontan într-o intervenție la Europa FM. Miopie și mamele n-aveau miopie ca să se opereze de cezariană. Cordoane înfășurate de multe ori în jurul gâtului, care au o frecvență uriașă, inexistentă în lume. La Spitalul Județean Ilfov, unde profesa medicul fals Raluca Bârsan, rata nașterilor prin cezariană este de 86%. Față de 36% care este media națională. Ea prima din șpăgi 150 de lei pe operație. Plus alte 100 de lei pe zi din alte operațiuni pe care le făcea acolo. Ajungând și el undeva la 4-5 mii de euro pe lună cel puțin. Iar medicul ginecolog ajungea să primească un cadou de 1000 de lei pe cezariană. Contactat de reporterul Libertatea, medicul Roxana Dragu a refuzat să comenteze cazurile. Potrivit unui studiu, România ocupă primul loc în Europa privind numărul de cezariene. De altfel, mita pentru doctori și asistente și infecțiile din spitale, acestea sunt problemele de care românii se tem cel mai mult când trebuie să meargă la medic. Concluziile reiesc dintr-un sondaj realizat de Biroul de Cercetări Sociale în perioada 9-16 februarie și sunt prezentate de Anca Grădinaru. Potrivit autorilor, 24% dintre cei chestionați cred că mita din spitale este cea mai mare problemă a sistemului, iar peste 20% sunt convinși că infecțiile intraspitalicești sunt deficiența majoră. 62% dintre cei solicitați să răspundă la întrebările sociologilor au declarat că în ultimii 2 ani nu au observat nicio îmbunătățire la cabinetele medicilor de familie în care au ajuns. 16% spun însă că au remarcat o îmbunătățire în ceea ce privește dotarea cu aparatură și medicamente. Totodată, 72% dintre cei chestionați au declarat că prețul medicamentelor a crescut și doar 2% spun că prețul a scăzut. Potrivit sondajului realizat de Biroul de Cercetări Sociale, românii dau nota 5,7 sistemului de sănătate. La sondaj au participat 1106 persoane, marja de eroare a cercetării este de plus minus 3%. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM, valul de proteste care a cuprins mai multe parchete și tribunale se extinde. La Cluj-Napoca, după protestul de vineri, magistrații au ieșit din nou pe treptele curții de apel pentru a-și manifesta nemulțumirea față de ordonanța 7, cea care aduce schimbări legilor justiției. Astăzi a crescut și numărul parchetelor care au încetat deja activitatea câteva ore în fiecare zi. Unele opresc activitatea mai multe zile sau total. O ascultăm pe Ana Stanciu. Magistrații judecătoriei Slatina, care protestează față de recentele modificări aduse legilor justiției, au început marți ședințele de judecată cu o oră mai târziu, iar de la 1 martie vor suspenda activitatea judiciară cu excepția cazurilor urgente. La Cluj-Napoca, decizia este de a continua protestul pe termen nelimitat, în timp ce magistrații judecătoriei Târgoviște au hotărât să se alăture colegilor din țară și să suspende activitatea instanței de marți până vineri. La fel, procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș. De asemenea, DIICOT va continua suspendarea activității chiar dacă ministrul Justiției a anunțat că va iniția un dialog pe legile justiției și a promis abrogarea articolului referitor la posibilitatea ca un judecător să devină procuror șef. Este vorba, cităm, de promisiuni de salon. Sunt de părere mai multe asociații ale magistraților. Ministrul Tudorel Toader dă un răspuns evaziv când aude întrebările legate de protestele declanșate de magistrați și de Ordonanța 7. Eu sunt surprins de faptul că nimeni n-a reacționat împotriva ordonanței de transpunere a regulamentului pentru numirea procurorului european. Că acolo e soluția de principiu la nivel european, acolo se spune că un judecător poate să ajungă procuror. Dar care era urgența, domnule ministru? Pentru că ne reamintim că deci mai n-ați făcut consultări. Legi pentru care ar fi... Care era urgența la ordonanța cu procurorul european? Ordonanța 7. Păi eu eram la procurorul european. Și rămânem la guvern. Ministrul Finanțelor anunță că noi amendamente ar putea fi adăugate ordonanței 114, numită și ordonanța Lăcomiei. Este cea care taxează, între altele, sectorul bancar, firmele din energie și telecom și afectează pilonul 2 de pensii. Eugen Teodorovici spune că va discuta cu reprezentanții principalelor sectoare de activitate, apoi guvernul va stabili dacă va modifica sau nu ordonanța. Voința politică este pentru orice discuție deschisă. Colegii mei din guvern, pe fiecare sector în parte, poartă discuții cu actorii pe fiecare sector în parte și dacă vor rezulta amendamente pe această ordonanță, amendamente care, am spus, trebuie să păstreze principiile ordonanței 114, dar care pot face un plus pentru economia din România, pentru persoane fizice și persoane juridice, cu dragul să facem. Deci guvernul nu plecăm, va modifica, doar parlamentul. Asta e o chestiune de procedură. Important să agrem între părți. Trebuie să amintim, reprezentanții băncilor și companiilor de asigurări sunt printre cei mai nemulțumiți de ordonanța 114. Soarta pilonului 2 de pensii stârnește în acest moment multe controverse. Asiguratorii se plâng că li se cere o contribuție la capital de 11 ori mai mare decât anul trecut, în condițiile în care sunt obligați să scadă dobânzile cu 70%. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Astăzi sunt audiați candidații pentru desemnarea procurorului șef european. Ședința Comisiilor pentru Libertăți Civile și Control Bugetar începe la ora 16:30, ora României. Și ar urma să dureze până după ora 20, după cum anunță organizatorii de la Parlamentul European. Laura Codruța Chioveși, fostă șefă DNA la București, va fi audiată alături de alți doi candidați din Franța și Germania. Alexandra Dinu știe mai multe despre procedura de selecție. Audierea celor trei candidați, Laura Codruța Chioveși, Jean-François Bonner și Andres Ritter, va avea loc în ședința Comisiei Libe, cu participarea Comisiei Cont, cea pentru controlul bugetar, de la ora 16:30, ora României. Audierea fiecărui candidat va dura 75 de minute. Întâi își vor susține declarația, apoi vor răspunde la întrebări. După audieri, coordonatorii Libe vor avea o nouă ședință miercuri. Urmează alte negocieri. Un singur candidat va fi propus votului plenului Parlamentului European, care va lua decizia prin majoritate absolută. Procurorul francez Jean-François Bonner s-a clasat pe primul loc în urma votului dat de reprezentanții permanenți ai statelor în Consiliul Uniunii Europene. Procurorul șef european va fi sprijinit de 20 de procurori europeni delegați, vor investiga infracțiunile care aduc prejudicii bugetului Uniunii Europene. Înapoi în țară, sătui să mai aștepte ca statul să facă o autostradă între Sibiu și Brașov, 33 de primari din cele două județe vor să construiască, cu bani europeni, un drum de mare viteză. Acesta ar urma să unească localitățile Mândra din județul Brașov și Șelimbăr din județul Sibiu. Ieri la Făgăraș au anunțat că înființează microregiunea Țara Făgărașului. Și au pregătit o strategie de investiții care să ajungă până la 2 miliarde de euro bani investiți. Lidia Bădile transmite. Inițiativa înființării microregiunii Țara Făgărașului aparține primăriei municipiului Făgăraș. Cei 33 de primari din județele Sibiu și Brașov, care fac parte din ea, spun că zona centru are un potențial economic uriaș și că vor să îl valorifice în totalitate. Ideea acestei microregiuni este de fapt cooperarea dintre primării și atragerea de fonduri europene pentru proiecte benefice unor zone mai largi, asta având în vedere faptul că banii de la bugetul central nu vin întotdeauna când este nevoie de ei. În plus, nici autoritățile nu par să se înghesuie să depună proiecte pentru a cere bani de la Uniunea Europeană. Potrivit comisarului european Corina Crețu, aproximativ 80% din banii destinați României nu au fost absorbiți. Bugetul pentru implementarea strategiei de dezvoltare a microregiunii se ridică la 2,5 miliarde de euro. Dacă va fi adoptată această strategie, va fi al doilea proiect de investiție teritorială integrată după proiectul Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării. De la Sibiu, Lidia Bătilă, Europa FM. Și pentru că tot vorbeam despre mult doritele investiții, CFR anunță că a selectat constructorul care se va ocupa de dublarea liniei de cale ferată, cea care leagă Bucureștiul de aeroportul Otopeni. Vestea totuși nu este chiar atât de bună. Lucrările vor începe la sfârșitul lunii martie și vor dura 17 luni. După un calcul simplu, totul merge conform planului. Dacă se va întâmpla așa, linia va fi gata la aproape 3 luni după meciurile de la Campionatul European 2020. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Cardinalul George Pell, al treilea cel mai important membru al clerului de la Vatican, a fost găsit vinovat de abuz sexual față de doi copii din corul unei biserici de o curte de justiție din Melbourne. Cardinalul australian este figura bisericească cu rangul cel mai înalt declarată vinovată pentru abuzare de minori. Sonia Teodoriu are detalii. George Pell era arhiepiscop de Melbourne în 1996 când a certat doi băieți de 13 ani că au băut vinul pentru împărtășanie și i-a forțat apoi să întrețină relații sexuale cu el, au susținut procurorii australieni. Cardinalul australian în vârstă de 77 de ani, care este în prezent trezorierul Vaticanului, a fost găsit vinovat de 5 capete de acuzare. Procesul lui a fost reluat de 2 ori, deoarece jurații nu au reușit până acum să se pună de acord asupra unui verdict. Încă de la început, George Pell a spus că este nevinovat în fața tuturor acuzațiilor. Avocații lui vor contesta această decizie a Curții de Justiție Victoria. De curând, Papa Francisc a promis că va opri abuzurile sexuale asupra copiilor și i-a numit pe clericii vinovați de pedofilie instrumente ale satanei. Liderul nord-corean Kim Jong-un a ajuns în Vietnam pentru întâlnirea cu președintele american Donald Trump, un summit care va începe mâine. Este a doua întâlnire între Washington și Phenian pe tema denuclearizării peninsulei Coreea. Analiștii politici sunt de părere că nici de această dată nu vor fi anunțate măsuri concrete. Mihai Bucureșteanu. La 8 luni după summitul istoric de la Singapore, în cadrul căruia Donald Trump și Kim Jong-un au trasat liniile denuclearizării peninsulei Coreea, cei doi șefi de stat se întâlnesc din nou de această dată la Hanoi. Kim Jong-un a parcurs distanța dintre Phenian și Dandong, situată la frontiera dintre China și Vietnam, cu trenul. A fost preluat de o mașină care l-a condus în capitală. Liderul nord-corean a fost întâmpinat în gară cu un covor roșu, gărzi ceremoniale și o mulțime formată din persoane care fluturau steaguri. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmează să sosească în această după-amiază în Vietnam și, înainte de a se întâlni cu Kim Jong-un, va fi întâmpinat de președintele și prim-ministrul țării gazdă. Jurnalul de prânz Europa FM, știri din sport cu Tudor Cerescu. Găsit, FCSB a oficializat transferul fundașului Iulian Cristea de la Gaz Metan Mediaș. Fotbalistul de 24 de ani urma să li se alăture roșialbaștrilor la vară, când îi expira contractul cu ardelenii, însă Gigi Becali a plătit în schimbul său 150.000 de euro pentru a-l avea imediat. Amintim, FCSB l-a pierdut weekendul trecut pe Bogdan Planici, ieșit accidentat în derbiul cu Universitatea Craiova. Și liderul CFR Cluj a transferat un fundaș pe Răzvan Horj, care revine în Gruia, unde a mai evoluat câteva luni în sezonul 2016-2017. El a mai trecut de atunci pe la FC Viitorul și vine acum de la formația maghiară Uipești. Presa sportivă scrie că venirile lui Horj, Kevin Boli și Cristi Bud au fost cerute de Dan Petrescu, aflat pe punctul de a-și rezilia contractul din China pentru a putea reveni la CFR, cu care a cucerit titlul anul trecut. Concordia Chiajna și FC Voluntari au făcut rocada pe ultimul loc al ligii întâi după o revenire spectaculoasă. Concordia a dominat și a deschis scorul în minutul 69 prin noul venit Sofian Musa, dar după doar 2 minute Tudori i-a egalat, iar 4 minute mai târziu Balaur a făcut 2-1 pentru Voluntari. Echipa pregătită de Cristiano Bergod i-a mai punctat odată până la final prin Gazze și a învins cu 3-1. Cu 2 victorii, o remiză și o singură înfrângere de la reluarea campionatului, FC Voluntari a părăsit ultimul loc și are acum 2 puncte peste Concordia Chiajna, care a pierdut 9 din ultimele 10 meciuri jucate. Meci spectaculos în Turcia, între rivalele din Istanbul, Beşiktaş și Fenerbahçe. Albnegrii au condus cu 3-0 la pauză, dar s-a terminat 3-3. Fener a egalat în minutul 67 cu un șut de la 25 de metri al lui Ali Kaldirim. Cele două forțe ale fotbalului turc nu sunt în cel mai bun moment. Beşiktaş este a treia la 11 puncte de surprinzătorul lider Başakşehir, în timp ce Fener este aproape de retrogradare pe poziția a 14-a, cu doar un punct deasupra liniei. Roger Federer a trecut de runda inaugurală a turneului de la Dubai. Veteranul